Mula jeneng kita ulun paringi teng Rebolo Diwa teges jeneng kita dadi balaning dewa kawula nom. Gering Mara tumuli enggal wiwitana sirnakno nalendra ing ngrenggo bumi. Namung pangestu paduka mayu ngono dhateng lampah kula. Iya iya nggih Jaya Jaya Wijayanti. Kula narada nyuwun pangestu. Oh iya nggih Jaya Jaya Wijayanti. Kula nyuwun pamit tukulun. Iya iya permadi mangsa bodho anggon kita ngawat-awati kadang kita. Kang Narada, nuwun kula. Kaparenga dawuh dhateng para hapsara hapsari, kinen sami mangayu bagya lampahing kakrasana. Oh, nggih ngestaken dawuh. Paring nyuwun pamit, manggaaken Kakang Narada.